بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة. باب دې په بیان د مستحاضی کې چې دا به غسل کوي د هر مز دپاره. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت شبيشة بي فرماني استفتت أم حبيبة ابنة جحش تفوس کلو أم حبيبي چلور جحش وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم با ام حبیبا باب الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دا نکاح دا لان دیوا او اید جہش دریل نوی یو زینب ام المومنین دا رضی اللہ تعالی عنہ زینب بنت جہش دوی محم نوا لگمخ کی حدیث کی در لطیر شن او در ام حبیب و او بعض علماء دا سویلی چی دی درو و او خیندو تا دا استحاض مسئلہ و امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کری چی باب امہات المومنین تا استحاض راتلو نو ایک سعیشی دا درین و دیاقا کی دا مستحاضو کی زینب بی بی ام المومنین رضی اللہ عنہ مستحاضوا اولماء دا مستحاضو زنانو تعداد یولز ذکر کرے لکا مخد اللتیر شو دار آغلی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم تاندی فرمائنیو ان استحاضو ما فحیض رات لیشی فلا اتھر مزپا کی غم ناڑ رب دا زمان مداوی نوی افادا اسولا تزم اسپریزم قربان فقال اللہ حبیب اللہ مزمن فریزی انما ذلك عرق دفع و رد سداغین داوین رازی نکلت استاد حیب مزت رشی تپوشی جد حیب مدلت رشو استحاب شروشو نفاق تسیلی غسل کوا ثم صلی بیا مسکوا فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ بِغُسْلِ الْقُولِ هَرْمُزْلَا غُرَبِ لَكِ اللَّهُ حَبِيبُ وَرْتَوِ تَغْسَلْ كَوَچِ پَاكَ شِبْيَا مُسْكَوَا هَرْمُزْ دَفَارَ حُکَمْ دَنَبِي رَسَلَامْ نَوِرَا بَلَي قُدَدِي اخفل شان دَوْ شِبِي بَهَرْمُزْ تَغْسَلْ قُولُ دیبا هر مست غسل کولو با اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیتا دا حکم ندے کرے کہ هر مست غسل کوا ندا غسل دلی استحبابی اکا کیف غسل اور مزن نسمن اخننے دیو جن علماء لکلی دی چی پا مستحاضی بانے غسل دا مزد پارا واجب ندے ندی او مزد پارا نکے او وقت تا وقاتو کے او یو بل دا غسل کئی چی کلا دا دی دا حیض مدحت مشی داد جمہور علماء سلف خلف قول لے دا دې زرو لمه او قول له چې دای داسي وای او کوم روایت کی خرابی دی لکه سنن ابو داؤد او به حقی او نو چې نبی علیہ السلام دې ته د غسل حکم کړو ندا روایت لمه وای چې دا ثابت نه دی دیو جنا هر مدد پار غسل با حمل دته استحباب والے مستحب دی ورن یو غسل ورت کافی نے قابا قابا قتبا کو ویدی امام قتبا قابا لیسو وی فرمائی دی لیس رحم اللہ لم یذکر ابن شہاب نبی ذکر کری ابن شہاب رحمہ اللہ چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ام حبیبتا گنیچر اللہ حبیب حکم کر ام حبیبی تام تغت تیلا ان کل صلات چگن داب غسل کی دہر مزبارکی ولیکنہ شیعن فعلت ہویا بائی شیعن چی قول دی حبی لرا بی تخفل بغسل کور او دا اللہ حبیب ورت حکم نو کرے قال ابو فرحان ترمذی رحم الله وروى هذا الحديث روایت شوی دی حدیث امام زهر رحم الله نا دامرنا عائشہ رضی اللہ عنہ نے نقل کرے نو فرمائی استفتت ام حبیبہ بنت جحش تپوس کرے ام حبیبی بنت جحش در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا وقد قال لي بعض اهل العلم المستحابه چه مستحابه تغتسل عند كل صلاه دا غسل کید مستر استحباب ور ور اوزاعی زهری روایت کرے امام اوزاعی امام زهری نا او دا امرینا آغائشی بی بی رضی اللہ تعالی محاما بان معجاز الحائدی انہا لا تقضی الصلاة نگو ربی مخی باب کی کنم منتصر تیر کرو او دا مسئلہ ستا سواوے چدا غسل پا دیبانی مستحب دے ارمز دپا او دہیز ند بندی دون پس فرد و واجب دے باب دے پا بیان دا غرواتو کی چراغنی دہائی دی بارکی چدا غد مسقضا نرازر دے او دروجی قضا پشتا اے منزون پرس کی تنزلی نیو دنانا چی پمیاش کی واترزی دا حیر دورز مستداشی ندا عزیز کد واترز منزون پمیاش کی را گردی ندا دیر اگران خبر اللہ حرج دے او اللہ پا دین کی پا بندگان اس حرج نرے مقرر کرے ارو جا پمیاش پکال کی او زندہ نتیا میاش کا گوہ پر وزیر زرانہ کا قضاشی نپدی باقی مندہ تون کال کی داغی قضار آگر یون حرج نہ دے باقی وقتی وجوہ ورنہ شریعت حکم دے چیزا مزدر آگر یون حکم حائدی اور نفاسی تنشتا آو دو جی ورتشتا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي كلاب عن معاذة أن امرأة تبشك زنانا سألت عائشة تفوس كلو دائشي بي رضي الله تعالى عنها قالت دی زنانا ورطوی و تقوی احدانا صلاتها ایا قفا برا گرده یوزمون دا مصفل ایام محیدها دورد حیزد دی فقال جبیر احروریت انت تحروریت و اذا حروریه منصوب ده حرورات با یو کره و خار ده یو سومی لکی ده کوفی ده خار ما و اذا چاکو ده خوارج و عقیده و عقا ده حروری زکا اولا بلد دین شروطی و دعوی رضی اللہ عنہ مقابلہ کی نبات دی حرورہ کلی نروتی ہوا نباتن اچون پا حروری سر مشہور شوا یو لیتا جدین تعلق لرسا علماء کرام لکھلی دی چتو علماء وی چی دنانا با پہیز کی موز نگر دی ارو جی قضا برابر دی صرف دا حوارج اختلاف دی علماء لکھلی وی دا حوارج قرآن چی سوی غمانی خو حدیثو کی چی سدین و غمانی د قران نه علاوه او حدیثو کې ته خبرې دي هغه به نه مني او دوی وایي چې حاوزه به دا را ګرځي چونکی د موږ نه را ګرځول په سنتو کې ثابت دي او خوارج د سنتو حجتیت نه مني فقالت دیور تویا حروریت انتی آوا حروریت قد کانت احدانا بیشت و یوزن تخیرو چیز نبی کریم علیہ السلام تا زمانت داوی حیث براتنو فلا تؤمر بی قضائن ناغیت بحکم دی قضاد مجن شکیره قال بشار حديث حسن صحيح وقد رويا عائشة من غير وجه لا يشي بين فقم ترك سردار روایت شه ان الحائض لا تقضي الصلاة چه حائض بن مسکران را گردئی او دا قول دا عام فقهاء لا اختلاف بينهم نشتر اختلاف مند دی کی فی ان الحائضہ چه حائضہ تقضی السوما داد روجہ قضارا گردئی ولا تقضی السولا تا او دمز قضابا نرا گردئی اجماع دو لماو صرف دا خوارج میں لس اعتبار نشتا ناغلوی جنب دی نشتا باب ما جا فی الجنوب والحائضی انهما لا يقران القران بعد پرباند دي کې چې جنوب او حائض دي په حکم کې مفاسم دا دایو قران نلني نلګونه دي د جنوب او حائض لپاره د قران سیسل سن روان دي وبه قال حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قال حدثنا اسماعيل بن عياش حدثنا اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة نافع رحمه الله تعالى عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما روايه نقل كي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النبي كريم عليه الصلاة والسلام روايت نقل كي قال الله بي ولا تقرأ الحائض نبل لحائضا ولا الجنوب ومجنوب شيئا من القرآن سشید قرآن نا دیو دا قرآن سیسان نلولی ورمتلی تا سوچ کوئی حاوزاو جنوب سڑے ذکر تسبیح لا الہ الا اللہ درود شریف نور اذکار داور تجیز دی قدید امت اجماع دا البته حاوزاو جنوب دا قرآن تلاوت کول شکنہ قدید کسی اختلاف دے ائمه صلاحا و جمهور صحابه و تابعین وی چه تلاوت جنوب تا و حائضی تا ناجائز ده امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائی توجه کئی خبر تا وَيَقْرَأُ الْجُنُوبُ الْآيَاتَ الْيَسِيرَ لِلتَّعَوُّلِ وی جنوب سلغم تی آسونا دا پناہی و تعوض دا پار الستیشی او دا حائزی بارک امام مالک رحمت اللہ علیہ نظر روایت نری یو دا جواز دے دین دا عدم جواز دے اباد امام مالک رحمت اللہ علیہ دا حائزی دا پار مطلقی جواز نکل کرے امام بخاری ابن المنذر داود ظاہری پنیز بانے وی جنوب و حائض دوار تلاوت کولشی جائز دے پا خبر ہو رہا سو دیکھنا ہے امام بخاری کا صلی اللہ بخاری شریف کراش امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے جنوب و حائض دوار و قارد تلاوت دا مطلقاً دا جواز قائل لے دا څوک چې وایي چې تلاوت جائز دی د دې دلیل څه دی نو مسلم شریف کې حدیث راغلی باب ذکر الله تعالی فی حال الجنابت وغیرها پای کې راشي دی رضی الله عنه روایت ته وایو نبی علیہ السلام یذکر الله علی کل احیانه فطول وقات کی دو اللہ یادو بعد دی دلیل لے او دی جمہور دلیل دا حدیث دی ابن عمر رضی اللہ عنہ ہوئے چی لا تقرأ الحاج ولا الجنوب شیئا من القرآن امام بخاری رحم اللہ دی حدیث باندہ اعتراف کرے چی دی کے راوی دی اسماعیل ابن عیاش کاری در لکن دی کے راوی دی اسماعیل ابن عیاش امام بخاری رحم اللہ وی چی دا اہل شام ان علاوہ دا در روایت مقبول نبی او دا موسیٰ ابن عقبا شامی نگه دا امام بخاری اعتراض خود امور جمهور وی چنا دا دی حدیث متابعات موجود دی دی باب تی پنو گو رئی چی حیضا و جنب با قرآن دی و احادیث طول غریف دی خدا طول چرا و زین کی ند دین سا حجت و مضبط وار جوری بیا کبھی کی کلام دے چی دے جو جو نبا دا حائزی دا پارا سمرا مقدار دا تلاوت نا جائز دے یو آیا کیا دے دے نزیاد دے دے پا ممنویت بانے دے جمہور اتفاق دے چی پورا آیا تا آیا تا نا ریر بنوئے او دا آیا تا نا سم کی دا احناف و دور وایتو نزی امام کرخیوئی کی دا آیا تا نا کم جائز نے او امام تو حضر رحم اللہ دعوات نا کم ور تجائز دے اپا دی علماء فتو ور کرے اللہ مشامی ہوئے چې دا جنبی د جنوب په کار عادت جواب دی د کله چې ضرورت شي څنګه قران یې غینا جنابت له انتحال کیږي حضرت رسی دلا کوي نبی صلی الله علیه و سلم تکور کیږي ها د به دلا واشه ها پته مدرسې یو ځل تر می شکر ادا ها ها اے جنوب نه دې جو بالکل نه وایي چې جنابت له حال کې دې جنوب نه قران نه دی او حاوزی دا پارا قرآت مقطعان شایات تکری چکری کئی دا جائز دے زکر کچھلی و حاکم زنانا یو دا پہر میاش کی لس رضی و سر رضی قرآن نرا کلی ندنی نتیجہ بدائی جی دینا با قرآن شریف خیر شی ندان دی پر اغورا پپردی سر را کلی او دا تی دایات نتن کنی شدیدو دیا و معلم را اوس په څنګه سبق خو نشتا او څل بنانه او ماشومان راځي نو کدا ولا کومیا شي اتر دی او لسر دی چټي ورکای نو اتر دی چټي جوړ شي نو ور سره اتر دی بنانه نور د خپل سبا سم طرف نه ناراضي نو د سبقونو معامله به بدل اور شي دیو چې نو دارو چې کتاب وي چې د قران درس کیږي او یو زړه دی مارو رب سره کی او یې د ورته جهیز دی کتلم ورطا پہ اتفاق جائز دی مادون الوات ویلم ورطا جائز دی لپدی بار علماء کرامو فتح ورکلے اگر دی کسنی لن غبتی دی بعد دی جواز دی جنوب و دی حائزی دی پار پاگا وقت دی چی قرآن دی تلاوت کمیت بابی لگی او تبرکن و دی دعا کمیتی وی نو پدی کی اختلاف دے امام نور رحم اللہ وی چھ بسم اللہ پا قصد شورو کولو بانی چی او جنوب و حیضہ وی جدی پا جواز اجمالا حالان کہ بسم اللہ دے قرآن و آیات تکر دین علاوہ و نور آیات ترد امام شاہ جنہ مطلع اللہ علیہ پنی جیز نرے البتا احناف دے جواب قائل دی کیو زنان سور فاتحہ دے دعا پنیت ہوئی نو دے دین جواب دے تلاوت نیتی نی باقی قرآن کی آیات نرا گئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنة دے دعا پنیت ہوئی فحیض و نفاق و جن نوبت کی نوے ریشی قال وفي الباب عن علي امام ترمذي رحمه الله في باب حديث دلال رضي الله عنه هنا اغي كده في الفاظ جو رسول الله صلى الله عليه وسلم جمو تو قران میں لسو ترسو چی جنوب بنو امام عیسیٰ حدیث ابن عمر حدیث لا نعرفهم من تجنو مگر دا حدیث اسماعیل ابن عیاش نائح عن موسیٰ ابن عقبہ عن نافع ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض او دا قوم دا اکثر اهل علم دا اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا والتابعین و دا تابعین و من بعدهم او سوک چه دا غین رشتو دی لکا سفیان سوری ابن المبارک امام شافعی امام احمد و امام اصحاب نعم قالوا الإمام إلى تقر الحائض النبل لهائضا ولا الجنب والجنب من القرآن شيئا ده قرآن نفس شيء الا طرف الايه مگر بعض آیات لستیشی کبار آیات لستو یا حرف و حرف الا طرف الايه مگر یو حساب و طرف آیات والحرف و حرف ونحو ذلك او ذي غنتي نذي ورث اجازت دے هر کی پورا آیات تے ندا بے دعاو تا جائز ندی دا بے دعاو تا جائز ندی ورخصو للجنوبی او دا اجازت کرنے علماء جنوب تا والحائز و حائزی تا فی التسبیح والتحلیل که سبحان اللہ و لا اله الا اللہ و قرآن تلاوت نیلا و نور ذکرنا و دعا دانے کئی قدی کی اجازت تے اور ابن مصیب و حضرت کرما دیو باق نشتک جنبو قرآن لولی امام بخاری دې طرف سلام دې تاسو د مراش په صحیح کې غوړی باب سره وی باب تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت هذا هو قال ابراهيم ابراهيم الى باب ان تقرا الايه سدايات لولي ابن عباس رضي الله عنهما يقول امام بخاري ذكر كره شاري لم ير ابن عباس بالقراءه للجنوب باسا قال وسمعت محمد بن اسماعيل امام ترمذي وي ما اريد رجل محمد ابن اسماعيل ما يقول چه فرمائلي چه اسماعيل ابن عياش يروي روايت قيد اهل حجازنا دا اهل عراقنا احاديث مناكير احاديث شر مناكير منكر حديث كانه ضعف تبویغنی چه امام بخاری زید گردون دی روایت ددان هم ددینا فی ما فاسکی انفرد بیهی چه دید دی حدیث پا نکل کولو که زانتا منفرد بی وقالا امام بخاری انما حدیث اسماعیل ابن عیاش عن اهل الشام چه دا اهل الشام و نوین و غبر سوی اول جو احمد ابن حنبل کی اسماعیل ابن عیاش اصلح من بقیہ دے دور اصلح دے دے بقینا ولبقیت احادیث مناکیر عن الثقات او دے بقیہ دے پارا حادیث منکر دی دے ثقہ و راویانونا امام مصاوی حدثنی بذلك احمد بن الحسن قال سمعت احمد بن حنبل يقول ذلك شاغی داس فرمائل نباد علماء دی توصیق کئی اباد علماء کرام دی تضعیف کئی باب ما جاء في مباشرة الحائض باب ده په بیان دا کی چراغ نیوی په بارد مباشرت حائض کې د حاجی سره مباشرت د صحبت او جماع هم د سره نه علاوه څنګه وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بي فرمائي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حجت قلت بزما بحيث بماري راجا یا امرنی ما تب حکم کو ان اتذرا کی زو خفل لنگ ترم او ثم یباشرنی بیاد مباشرت کول ما سر مباشرت ملامست تول یعنی مسکول دا بشری دا رجل بشری دنبر ایل را دی حدیث مانی ما ابو حنیفہ امام مالک و امام شافعی مولا دلیل نیولے دادری وار امامان وی حرام دی ملابست دہائزی سر دنامین راوان تر دی زنگون پورے یعنی دہیت پا حالت کی بخاون دنامین ترغمونو پوری پخپل دی دی فائدہ نحاصل ای ارمان ویسف امام محمد رحم اللہ و امام شاکر رحمت اللہ علیہ و قول لے چه نمو جامعتو جماع پاکی حرام دا دید پار دلیل لیا گا حدیث کتاب تمشکار شریف کی تیرو اسنعو کل شین اللہ نکھا چه ده زمانه هیز راشن لاللہ حدیب ویتا تو هر کار کول شئی مگر پہیز کی صحبت ہوا هم دستری و جمع حرام دا جدی دیو امامان دا قوم تا احتیاط بانے بنا دے دا تا احتیاط بنا دے او دا امام بی صفر مولا امام محمد دنور علماء دا قول باند دلیل پہ اعتبار ورده قال وفی البانیان ام سلم و میمون جدی دوارو بیبیان ام روایات کی او دوارا حدیث امام بخاری جی ترکنی امام عیسیٰ حدیث دائشی بی حدیثا صحیحا اذا قول لغیر واحد من اهل العلم الاصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم و تابعیننا او قدیمان قول کے امام شافعی و امام احمد و امام اصحاب رحمهم اللہ باب ما جاء فی مواصلت الحائض و سورها باب دے پا بیان دا غروایاتو کچھ راغلی دی پا بارد خراب او ساپ اون بہاو دی کی او دی دی جوچے کی و بھی قال حدثنا عباس العنبری و محمد بن عبدالعلا قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدی قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية بن حكيم عن عمه رحمهم الله بلا بن سعد رضي الله عنه قال لي فرمائي سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما تقوش کرو دی نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نام مواثرت الحائض فبارد خراب تاکولو کی دحائز سراب فقال وافلها دانا حبیب خراب ورسرکوا یہ خراب ورسرکوا دا حدیث دلیل دے کہ دا حائضی سر خوراک کا دا جائز دے اپنی باپ کی حدیث دے دا عائشی رضی اللہ عنہ بغانت رضی اللہ عنہ ہونا حدیث دا عائشی بی رضی اللہ عنہ امام مسلم نسائی امام ابو داؤد ذکر کرے بی بی فرمائی ما بد ادو کی نا غخوشو کولا فغاقنو اوزب حائضو نور بمی کو نبی علیہ السلام تا آدو کے غخم پتی لگا پاتی وا نکی بے خوخ پل اخلا پا اغرے چھ ما بیخی وا اما بے اوبوس کرے نبا اللہ حبیب لنمی ورکو نو اغرے بے اخلا مبارک کی خجکم جنبا ماس کنی ویر حبیب دانت رضی اللہ عنہ امام مسلم امام ابو داؤد ذکر کرے و یهودیان دا طریقه و جیو خضب های زشوا نو دیب دا پور نویستا ورطر بی فراکم نکولو سکاب بی نکولو او پور کی بیوان سر جمع کولم نا پر خبیدا نو شریعت را اللہ حبیل جانو ان فی المیود دا خضی که پہیز کی نظام سر پور کی راجم اکی وراک و سکاب و هر سکول شئی وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ دَصَحْبَةً دِسْتَرَيْنَ إِلَى حَرْسُ جَيْزِي امام عیسیٰ حدیث دو عبداللہ ابن سعد حدیث حسن غریب ادا قول بآم اہل علم نے لم یرو بمواطلت الحاج باتا ای فقراس کا حق کی دہائی سر سباک نگنی واختلفوا في فضل وضوئها اي اختلاف دي دولو ما وقبار داغا في فضل وضوئها في فضل وضوئها فاغفتي ويبود اتعوضت دي لإجازت ورقل دي فضيك باري او مکروح بنجلی باغی آغسی وعید پاک وعید دیر قولمائی کلی راجح قول ادم اتراحت تے لکر آئیشی بھی حدیث ذکر شو نداغی ندا معلومی دا چلار دا حائزی پاکی جدی جوٹا پاک ادا تکوان بھی تسکاک ہوئی ندا حائزی پا جوٹا دارو پلارو پاک وعید کے راجح قول دو لما دارے جلی کس کس مکراحت نشتا بام ما جات الحائمی تتناول الشیعن المسجد بام دے پا بیان دہائی دی کی چراخلی سشید مسجد نام ورپدی اتفاق دے چه ده حائزی جماعت تا دل نکی دل حرام دی ایتا حائزا دل نکی گی نخلاس اوگت کو او دی دی جماعت نسراوا قصدن ندان آروا ندی و بیه قال حدثنا قتیبتو قال حدثنا عبیدت ابن حمید ان لامتا ثابت ابن عبید ان القاسم ابن محمد قالت سنی عائشت مات عائشی بی رضی اللہ عنہ ویلی قال لیو امات فرمائلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوینی الخمرا راق مات دا درائی دا جانب معاوز بعد اول دا خمرہ دیتا ہوئی جیر تنگی پا کی خودو کو مقدار سو جانی ماغو کپڑائی قول سنن ابو داود کی راغلی وی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وی وی رالا یوم داو پلاس کی جدی پخلق کی جدی بھی باتی نیولے و بلا باتی یو طرف اخلق کی نیولے و غبر طرف و پسراح کے ناغیر اللہ دا حبیب مخیطا اغرد لالا لخمرت جانے مار حضر اللہ حبیب پاغی ناسو ند جائنی مار ند یو در ہمم رضی و شوزیدو نمازی مدازی که خمرا داد سرید ناس که کم اقدار دی ویراتا ما صدا کرائی و جان ماز مسجدنا قالت بی فرمائی قلت ما اینی حائد اللخ خائد قال اللہ بی دین حیزتا کلی سچی یدک ویستا حیزتا پلاس کننے نو حدیث کی دلیل دے چه حائده دی جماعت مثل شیر آغسته شی قال و فی الباب یعنی ابن عمر و ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دینم روایات تی ابعاد ویساوی عدیز آئیشی وی عدیس حسن سیون اذا قولنا ام اہل المن لانانم بینم اختلافا نتی جن موږ په منځ کې اختلاف کوي کې به الله غافه دې په دې کې باپ نشتان ته تناول الحائض دا چرواله حائض شهید لا سو زرید مسجد نا دا د جمعات نه څه راغسته شي او دیکی گور حدیث کی دو مانا گواری من المسجد تعلق جا دا خالت کرده نبی علیہ السلام پہ اعتقاد کے ناس تو دی جمعات دروازی ترار ایشی بی بی توئی چم ناویلینی الخمرہ در اللہ حدیث چو وردوی ما پڑا برائی را کدے وردوی نتبلی نخبرکونا من المسجد دی جمعات میں ولدا تو نو بی بی لاز جماعت ترادن نا کو جان مازی ورکو او دی تائیس پا دی حدیث سرم کی یو حدیث کدا سرادن لیکن ابن حضم رحمه اللہ پا محلہ کی ذکر کرے وی نبی اسلام پا جماعت تو نوی عیشی نال دی اصحو ما تر اجامی راتا اگر قربان زہائی زید فقال انہا حیزتک یا حیزتک کی ان حیزتک کی لے سکتی یدی اباد علماء وی جد من المسجد تعلق دن آونی نی سرده نبیاد حدیث دا سمان آوا چی بی بی دی جماعتنا بار و او دی دی جماعتنا سشورا بستو لکر آغنی جی میمونہ رضی اللہ عنہ آوئی منگ دا لاسو پا ذری دی جماعتنا شیرا بستو حالان کی منگ دا حیث پا حال کیو منگ دا حالت دا سکیو دا حیث پا حال کی بو خدا سے بمکول باب ما جا فی کراہیت اتیان الحائض او اتنا باب فبران ندی کی چھ مکروہ ماروادی راس الحائض اتا دی پر صحبت حرام ناروادی و بهی قال حدثنا بندار قال حدثنا یحیی بن سعید وابو الرحمن بن مهدي وبعض بن أسد قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأكرم عن أبي تميمة الحجيمي رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال حبيب من أتى حائضا شاک راس للوک الحائزی تجمع و سروکا او امرأة فی دبرها یا اوزنا نفیر ابتدو کل دید شاد طرف نکا حائزوا او تغیر حائزوا او قاہنا یا او قاہن او ترویتی ترائے چاہو ما تدان دا حالات دا خبرو پتلگی او دپا پتو سیزنو پوئیگن قاہن ترائے فقد تفرد ما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیشت دین کارک دا دین چرالے گلے شے و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی ورول مای کرام دې کړی دي علماء کرام دې کړی چې دې ته ګور خپل ته دې تکفر وي دا حمل دې په تغلیظ باندې یاد آده چه ده تاهم تصدیقی اوکو ده تاهم تصدیقی اوکو او سو کل دارات لل ده استحلال پتری کی دی او ده تصدیق پتری کی دی نو کفر تخفل ظاہر حمل لے یاد کفر نمراد دی دے کی کفران نعمت دے کفران نعمت تے مراد دے ودا حکم تغلیظا ندا باوانا کنی چی دا کار چاوکن دے کدی کافر شو ذکر اسو دا کفارو حکم دے لگا کنی دا امام تنی جیوئے دکو کدی سڑے کافر کی دے نو بیا دا کفارو حکم منو چی دے دو دینار خیرات کئی دا حکم تشدیدن دے قال ابو سالا نعرف هذا الحديث الا من حديث حكيم الاكرم عن ابي تميمة الهجيمي عن ابي هريرة رضي الله عنه وانما معنى هذا عند اهل العلم على التغليظ معنى ذي حديث ذي كفر ويلي ذي ذات التغليظ او سختي حمل الله وقد روي بشك روايه شويد النبي كريم عليه السلام خارج الله حديث فرمائي منتا حائدون شاکرات الکل بی بی تاودا فحالت دہیز کی وفل یتصدق بی دینار مدی خیرات کی فیو دینار فلو کان ایتیان الحائز کفر کورات للحائز تاودی سر جمع کفر نولم یومر کی بالکفارا جاگے قدی کی تفاری حکم نشکینے وضعف محمد ابن اسماعیل رحمه اللہ دا حدیث ضعیف کڑے من قبل اسنادی دجیح